Book 2 واحد وأربعون أرموتستا إرتي أرموتستا إرتي التوجيه أورينتاتسيا أورينتاتسيا أين مكتب الاستعلام السياحي؟ ساد آريس توريستولي تسنتري؟ ساد آريس توريستولي تسنتري؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ كالاكيس روكا خوم أرغاكت كالاكيس روكا خوم أرغاكت هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ شيد لباك ساستوم روز داجاشنا؟ შეიძლება აქ სასტუმროს დაჯავშნა? აინა ჰია ალ-მადინა ალ-ყადიმა? სად არის ძველი ქალაქი? სად არის ძველი ქალაქი? აინა ალ-კათედრაია? სად არის ტაძარი? სად არის ტაძარი? აინა ალ-მათჰაფ? ساد آریس موزئومی؟ ساد آریس موزئومی؟ اینا یمکن شراء طوابع برید؟ ساد ایقیدبا ساپوستو مارکبی؟ ساد ایقیدبا ساپوستو مارکبی؟ اینا یمکن شراء زهور؟ ساد ایقیدبا قواویلبی؟ ساد ایقیدبا قواویلبی؟ أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ ساد إقيدبا سامغزاورو بيلتيبي؟ ساد إقيدبا سامغزاورو بيلتيبي؟ أين الميناء؟ ساد آريس نافسادغوري؟ ساد آريس نافسادغوري؟ أين السوق؟ ساد آريس بازاري؟ ساد آریس بازاری این القصر ساد آریس ساسخله ساد آریس ساسخله متى تبدأ الجولة؟ رودیس ایتغیبا اکسکورسیا رودیس ایتغیبا اکسکورسیا متى تنتهي الجولة؟ როდის მთავრდება ექსკურსია? როდის მთავრდება ექსკურსია? كم مدة الجولة؟ რამდენ ხანს გრძელდება ექსკურსია? რამდენ ხანს გრძელდება ექსკურსია? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. მინდა გიდი, რომელიც გერმანულად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც გერმანულად ლაპარაკობს. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. მინდა გიდი, რომელიც იტალიურად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც იტალიურად ლაპარაკობს. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. მინდა გიდი, რომელიც ფრანგულად ლაპარაკობს. მინდა გიდი, რომელიც ფრანგულად ლაპარაკობს.